Nou, we kunnen de lol niet op, dus we gaan gauw naar boven. Doe even een tochtje door het hele gebouw. Ja, maar ik wou nog even, want het is weer een monsterproductie van Radio Ruigehoort, Ridder Radio, DFM en Radio Pattenpoel. En vergeet ik nou nog iets? Nee, dat is er. En natuurlijk ook GTO Morphix met de videostream. Ja. Oh ja, de videostream, daar moeten we ook nog even aanwijzingen voor geven. Ja. Je kunt de videostream vinden als je naar ruigehoort.nl gaat. Dan klik je op het ballonnenfeest en dan staat er een link. Nee. Oh, nou, vergeet wat ik net gezegd heb. Wat ik kan doen is, ik kan hem... GTO. Ja, dit is hem. Oké, het is een heel makkelijk adres. Het is GTO. GETIYO.com //// ballonnen show 2024. Eén slash. Nou, en nog twee ervoor. Ja, https /GETIYO.com/ballonnenshow2024. Ja. Zonder spaties of dingen, alleen een slash tussen de kom en de ballon. Ja? Nou, ik hoor graag een verslag van je zo. Nou ja, je kan toch gewoon luisteren naar Radio Pattenpoel. Ik luister toch naar mijn eigen. Ga je eigen zaak maken, man.